program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 6 lutego, minęła 15. Justyna Mączka. I Benjamin Filip, zapraszamy na serwis Trójki. Projekt ustawy metropolitalnej na razie nie trafi do Sejmu. PiS zapowiada konsultacje. Radni Warszawy dyskutują o reprywatyzacji. CBA zatrzymało dziś w związku z tą sprawą kolejne osoby. Prezydent Sopotu chce rozmawiać z rządem o sprawie przyjazdu do Polski dzieci z Aleppo. Parlament w najbliższym czasie nie będzie zajmował się projektem klubu PiS zakładającym powstanie tzw. metropolii warszawskiej, którą utworzyłoby ponad 30 gmin, stolica i okoliczne miejscowości. Poinformował o tym poseł PiSu Jacek Sasin, który tłumaczył, że wcześniej odbędą się szerokie konsultacje z samorządami i mieszkańcami. Prawo i Sprawiedliwość nie zależy tutaj na pośpiechu. Powtórzę jeszcze raz, to jest projekt wyjściowy do dyskusji. On będzie ulegał modyfikacjom. Już pewne argumenty, które padły w przestrzeni publicznej, upoważniają do stwierdzenia, że niektóre zapisy tego projektu będą musiały być zmienione, tak aby nie budzić żadnych wątpliwości co do intencji tego projektu. Poseł Sasin dodał, że jest zdumiony, jak to określił, histerią, która została rozpętana przez część samorządowców, szczególnie związanych z PO czy PSL. Grzegorz Schetyna, szef Platformy, podtrzymuje krytyczną opinię na temat pomysłu PiS. Mówiliśmy od razu o tym, że nie wyobrażamy sobie, żeby można było go wprowadzać wbrew opinii czy wbrew woli mieszkańców i Warszawy, i podwarszawskich gmin. Rada Warszawy postanowiła, że 26 marca odbędzie się w tej sprawie referendum. W sobotę przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów z Warszawy i okolicy zwrócili się z apelem do premiera o wycofanie się z prac nad projektem ustawy metropolitalnej. Tymczasem stołeczni radni dyskutują o reprywatyzacji w Warszawie. Nadzwyczajną sesję w tej sprawie zwołano na wniosek Prawa i Sprawiedliwości. Radni PO twierdzą, że nieprawidłowości związane ze zwrotem nieruchomości i działek to efekt braku ustawy reprywatyzacyjnej. Samorządowcy z PiS uważają z kolei, że odpowiedzialność za nadużycia ponosi prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej ekipa. Na sesji rady jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Olku, w jakiej atmosferze przebiega debata radnych? Obradom cały czas przysłuchują się przedstawiciele stowarzyszeń, które od dawna protestują przeciwko reprywatyzacji, nazywając ją zwykłym złodziejstwem. Niektórzy trzymają transparenty i wznoszą hasła skierowane przeciwko rządzącej Warszawą ekipie. Platforma Obywatelska, która ma większość w Radzie, argumentuje, że przyczyną nieprawidłowości jest właśnie brak ustawy reprywatyzacyjnej, a za wstrzymanie nad nią prac obciąża odpowiedzialnością Prawo i Sprawiedliwość. Samorządowcy PiS mówią natomiast o pełnej odpowiedzialności Hanny Gronkiewicz. Z kolei do zatrzymań kolejnych stołecznych urzędników, którzy mogą być zamieszani w nadużycia przy reprywatyzacji, odniósł się uczestniczący w sesji szef Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jan Śpiewak. Te zatrzymania nas oczywiście bardzo cieszą. Duża satysfakcja, bo to myśmy składali jako Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Naszym zdaniem w ratuszu, w warszawskim ratuszu działa zorganizowana grupa przestępcza, która wyłudzała na masową skalę nieruchomości w porozumieniu z wpływowymi adwokatami, z deweloperami. Radni PO chcą, by sesja zakończyła się przyjęciem stanowiska, w którym wskazuje się na brak ustawy reprywatyzacyjnej. Radni PiS są temu stanowisku przeciwni. Aleksander Przoniak, dziękujemy za informację. Przypomnijmy jeszcze raz, CBA zatrzymało dziś kolejne 3 osoby w związku ze śledztwem dotyczącym reprywatyzacji w Warszawie. To pracownicy stołecznego ratusza, a także były wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami. Według rządu to polityczna gra, według opozycji realna chęć pomocy. Prezydent Sopotu zaprasza do miasta 10 sierot z Syrii. MSWiA nie daje jasnej odpowiedzi. Premier Beata Szydło przekonuje, że Polska przede wszystkim powinna pomagać na miejscu, czyli w Syrii i krajach ościennych. Źle się dzieje, jeżeli znajdują się osoby, czy to politycy, czy też samorządowcy, próbują tak wrażliwy temat wykorzystywać do gier politycznych. Więc ja bym zaapelowała do wszystkich tych, którzy taką pokusę mają, ażeby zaprzestali, tylko rzeczywiście skoncentrujmy się na tej pomocy humanitarnej, która jest potrzebna. Prezydent Sopotu w rozmowie z Trójką odrzuca oskarżenie o grę polityczną, bo jak mówi, to nie jego inicjatywa, a grupy mieszkańców miasta. Dlatego w najbliższych dniach Jacek Karnowski chce rozmawiać o tej sprawie z rządem. Dzwoniłem do kancelarii premiera, próbowałem się skontaktować czy z szefową kancelarii, czy ze szefem. Do tej pory do tej rozmowy nie doszło. Porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy wspólnie przyjąć dzieci z Aleppo, jakie możemy sprowadzić. Czy pan wyobraża sobie, że będziemy komuś robili nadzieję bez zgody rządu wstępnej? Wyjaśnijmy, formalnie osoba fizyczna zapraszająca obcokrajowca nie potrzebuje zgody rządu, ale Syryjczycy muszą mieć wizy, więc w praktyce zgoda państwa jest niezbędna. Katarskie linie lotnicze znalazły świetny sposób na wypromowanie się. W ten sposób ekspert ocenia informację o najdłuższej trasie, która wczoraj została zainaugurowana. To lot ze stolicy Kataru do Auckland w Nowej Zelandii. Trwa 16 godzin i 23 minuty. Publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski uważa, że to nieco dziwny rekord, ale udana reklama.

Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river. Przygotowałam dla Państwa temat poważniejszy, natomiast niezwykle ważny. Zacznę od przedstawienia gości. Jest z nami pani Anna Iżyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Jan Stola. Dzień dobry. Dzień dobry. Melanż oczekiwania versus rzeczywistość. To nazwa kampanii, dość kontrowersyjnej, kampanii kierowanej do młodych ludzi, mówiącej o uzależnieniach. I pani Anna jest ze strony twórców tej kampanii. Tak jest, z Fabryki Komunikacji Społecznej. A pan Jan jest założycielem studenckiej inicjatywy Narkopolityki, a obecnie jest pan z Europejskiej Sieci Youth Organization for Drug Action. Zgadza się. Wszystko się zgadza, to tak. Najważniejsze. Dlaczego ta kampania jest kontrowersyjna? Bo od tego zaczniemy. Moim zdaniem jest trafiona w punkt i dlatego też miło mi jest państwa gościć tutaj. Natomiast kontrowersje jakieś tam się pojawiały wokół tego, pani Anno. Ta kampania na pewno jest przede wszystkim odważna. Takich kampanii do tej pory w Polsce nie było, ale też z naszych dotychczasowych doświadczeń u nas w Polsce i też generalnie na świecie wynika, że akurat do tej grupy docelowej, tak jak w naszym przypadku jest to 15-19 lat, komunikat bazujący na szkodliwym wpływie używek na zdrowie po prostu jest kompletnie nieskuteczny. Oni, że uzależnisz się po jakimś czasie. Dokładnie. Oni po pierwsze nie wierzą w to, że się uzależnią, po drugie mają poczucie, że są nieśmiertelni i że ich to zupełnie nie dotyczy. Więc jeśli będą myśleć, że ich to nie dotyczy, to zupełnie ten komunikat przejdzie bokiem. Mhm. Pani Ania, a co takiego kontrowersyjnego jest w tej kampanii? Moim zdaniem kontrowersje wynikają tylko z tego, że ona nie jest nudna. To jest zupełnie nowa jakość, porównując do tego, co mieliśmy przez ostatnie 20, powiedzmy, lat. To jest kampania, która właściwie jako jedna z pierwszych lub jedna z pierwszych mówi językiem młodych ludzi, jest dobrze zmontowana, to jest dynamiczne, a to nie jest takie smęcenie z marszem pogrzebowym w tle. O uzależnieniach. Mhm. Ja wiem, że lepiej obejrzeć i do tego Państwa zachęcam, rodziców szczególnie, rodziców nastolatków, myślę, że obowiązkowo powinni zobaczyć spoty tej właśnie kampanii. Natomiast opowiedzmy trochę, co takiego jest kontrowersyjnego. Nasza koncepcja bazuje na pewnym zderzeniu tego, jak młodzież wyobraża sobie siebie po używkach, a także tego, w jaki sposób ich zdaniem przełoży się to na ich pozycję w grupie rówieśniczej. My próbujemy pokazać, że te ich wyobrażenia tak naprawdę w zderzeniu z rzeczywistością wychodzą no, bardzo nieprawdziwie, to znaczy jest wręcz przeciwnie. Korzystanie z używek może spowodować, że skompromitują się wśród swoich znajomych. Że po prostu będą wyglądać śmiesznie, bo młodzi ludzie najczęściej sięgają po używki, żeby po pierwsze być w grupie, to myślę, że presja grupy jest tu bardzo ważna, ale też żeby być tak mówiąc ich językiem, zdawać się fajniejszymi. Motywacje są bardzo różne w sięganiu po używki. U części osób to na pewno jest jakiś konformizm i to jest ten nacisk grupy rówieśniczej. U części to jest taka no, młodzieńcza chęć eksperymentowania i czegoś, poznania czegoś nowego. Też jest wpływ popkultury. Są wzorce wyniesione z domu, tak, bo umówmy się, że jednak większość rodziców, dzieci widziała swoich rodziców, którzy piją alkohol. To już jest kwestia bardzo indywidualna. Mhm. W jakiej mierze młodzi ludzie byli zaangażowani w pomysł, w tworzenie tej kampanii? No my od początku bazowaliśmy po pierwsze na badaniach, to znaczy chcieliśmy naprawdę zrozumieć grupę docelową, żeby zrozumieć, dlaczego się zachowuje w ten niepożądany sposób. Więc po pierwsze bazowaliśmy na badaniach ilościowych, ale również na jakościowych badaniach, gdzie po prostu widywaliśmy się z ludźmi młodymi w tym wieku i prosiliśmy ich o opinię, czy na temat naszej koncepcji, czy też próbowaliśmy z nimi rozmawiać na temat tego, jak wyglądają rzeczywiście imprezy w ich środowisku, żeby też to, co pokazujemy, jakby było jak najbardziej zgodne z rzeczywistością. A jaki jest oddźwięk wśród młodych ludzi? No bo o tym, na tym głównie nam zależy. To do nich przemawia? Są jakieś, mają Państwo sygnały od nich, że jednak tak, coś to nam zrobiło, że może jednak nie osiągnę tego celu, który wydaje mi się, że osiągnę przez to, że napiję się alkoholu na imprezie? Ciężko tutaj oceniać efekty takiej kampanii po tygodniu od jej rozpoczęcia. To są procesy kilkumiesięczne. Na razie możemy powiedzieć, jakie otrzymujemy jakieś sygnały w internecie, w komentarzach i tak dalej. No i to jest pierwsza kampania, która nie jest nudna, nazwijmy to. Wokół niej jest, bardzo dużo się mówi. Nie było jeszcze kampanii na temat używek w ogóle, nie tylko nielegalnych czy nielegalnych, ale w ogóle, która miałaby taki zasięg i zrobiła tyle hałasu, więc oczywiście są kontrowersje. Niektórzy uważają, że może ona zachęcać do używania, inni oburzają się, że nierealistycznie oddaje efekty narkotyków. Natomiast na pewno to jest kampania, która dotarła do wielu, wielu osób. Mhm. Z tego, co ja widziałem, mówi się o niej raczej dobrze. Mhm. Natomiast bardziej szczegółowe informacje będziemy mieć pod koniec kampanii, kiedy badania będą powtórzone i dopiero wtedy okaże się, jak w tej konkretnie grupie docelowej zostało to odebrane. No dobrze, kim jest raper Gisu? No, raper Gisu jest inicjatorem całej kampanii, ponieważ jest ona realizowana właśnie dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jest to pan Marek Posobkiewicz. Mhm. I opowiedzmy trochę o jego roli tam, bo raper Gisu to jest oczywiście postać, natomiast pan Marek Posobkiewicz wcielił się w tę postać. I jak najbardziej, natomiast to było wcześniej i w tej kampanii postanowiliśmy odejść już od konwencji raperskiej i wyjść z czymś nowym. Mhm. Co poza spotami tymi, które możemy zobaczyć, mieści się w ramach tej kampanii? Ona jest częścią dużo szerszej całości. Tak, w ogóle te spoty tak naprawdę towarzyszą wynikom testu, który można znaleźć na stronie Melange TV, gdzie młodzi ludzie mogą sprawdzić, jakim typem melanżowicza są. I wraz no tak, z to wynikiem wszystko, otrzymują ja, właśnie te tak, spoty. Tak, ja przerwę. To wszystko to, o czym pani mówi, Melange TV, test, psychotest, jakim typem melanżowicza jesteś, to dla rodziców może brzmieć... Nie wiem, jakiego słowa użyć, ale może nawet niebezpiecznie. No cóż, nie ma co się oszukiwać, że młodzi ludzie melanżują. To znaczy, z tych naszych badań wynika, że 90% z nich próbowało alkoholu. 2/3 próbowało papierosów, a 1/3 marihuany. Też założenie, że uda nam się przed tym dziecko ochronić, no byłoby z góry skazane na powodzenie i my też jako twórcy kampanii wiedzieliśmy, że to nie jest droga, która będzie skuteczna. ten test tak naprawdę ma stanowić zachętę i ten tytuł, jakim typem Melanżowicza jesteś, ma stanowić zachętę do wypełnienia go, ponieważ pod koniec właśnie my im sprzedajemy tak naprawdę tę ukrytą wiedzę. To znaczy w momencie, kiedy okazuje się, z czym mają problem, my też im pokazujemy, jaka jest średnia, żeby zobaczyli, że może niekoniecznie ludzie w ich wieku, tak jak oni w tym stopniu korzystają z używek. Oprócz tego są takie poszerzone wyniki, gdzie odnosimy się do ich poszczególnych odpowiedzi i zwracamy uwagę na pewne niebezpieczeństwa, które kryją się w ich zachowaniach na imprezie. Czyli odpowiedzią, wynikiem psychotestu jest konkretna wiedza przekazana młodemu człowiekowi. Dokładnie tak. I o to chodziło. Tak. Dzięki temu, że w tym teście, no, który ma taką formę zabawną, nazwijmy to, on jest wysadowany w różnych takich quizach z Facebooka i tak dalej, ale dzięki temu w tym takim na pozór zabawnym teście młodzi ludzie przekazują dosyć ważne informacje na temat tego, w jaki sposób substancji używają, jakie są wzorce tych zachowań. I dzięki temu możemy do nich dotrzeć z personalizowanym wynikiem, jakimiś poradami dotyczącymi właśnie tego, może tutaj powinieneś uważać, skoro na każdej imprezie się upijasz, co nam powiedziałeś w quizie, może warto się zastanowić, czy tutaj nie masz problemu. I mówimy też oczywiście, jeżeli ktoś na podstawie wyników tego testu, one wskazują, że ktoś może mieć problem, to strona zawiera też taką mapę, listę miejsc, gdzie w całej Polsce, w które można się udać, jeżeli ma się problem z używkami, i tam na pewno się otrzyma pomoc. Nie trzeba się bać takich miejsc, to nie jest tak, że jeżeli ktoś pali marihuanę, to go zamkną w jakimś środku w lesie. Albo nakrzyczą. Tak, nie, to powiedzą są... Powiedzą rodzicom. Tak, to są miejsca, gdzie można pójść i porozmawiać. Czyli chcielibyśmy sobie wszyscy życzyć, żeby nie skończyło się wszystko tylko na tej jednej kampanii. Tak, pojawiła się dobra kampania i dobrze by było, żebyśmy się poszli za ciosem, czyli żeby takie kampanie społeczne właśnie na temat używek legalnych, nielegalnych, no, odbywały się częściej niż raz na kilka lat. Może nie tylko... Nie tylko dla młodzieży, oczywiście, no, ludzie starsi, dorośli również takich kampanii potrzebują. I też zdecydowanie istnieje potrzeba, żeby w polskich szkołach się pojawiła edukacja na ten temat, bo jednak młodzi ludzie mają kontakt z tymi środkami. Nie mówię oczywiście, że powinien być nowy przedmiot szkolny, alkoholologia, czy jak go tam nazwiemy. Natomiast, żeby raz czy dwa razy do roku takie zajęcia z uczniami się odbywały. No, ale ja pamiętam jeszcze ze swoich doświadczeń szkolnych takie zajęcia. Nas zabrano do jakiejś poradni uzależnień, chyba szczerze mówiąc niewiele z tego pamiętam, poza tym, że nie było to zbyt miłe doświadczenie i na pewno nie zachęciło mnie, żeby w razie jakichkolwiek problemów pójść tam. Jak by państwo sobie wyobrażali taki wymarzony program? Przede wszystkim to powinno być usystematyzowane, bo to, o czym pani mówi, to jest tak, że właśnie pewnie ktoś się zgłosił do szkoły, albo szkoła wymyśliła, o, teraz byłoby dobrze zrobić takie zajęcia o narkomanii i pada pierwszy pomysł z brzegu i ten pomysł się realizuje. Jeżeli byłby stworzony program centralnie, we współpracy z MEN-em, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, z Ministerstwem Zdrowia, to jakość takich zajęć na pewno by była wyższa. Tak sobie myślę, że ta kampania może być też podpowiedzią dla rodziców, w jaki sposób rozmawiać o używkach ze swoimi dziećmi. Jak najbardziej. My też w ramach tej kampanii przewidujemy cały cykl artykułów, które będą dotyczyły tej tematyki, będą kierowane już właśnie do rodziców czy do pedagogów i będą zawierały różne porady, w jaki sposób z dzieckiem rozmawiać, tak żeby go nie odstraszyć i jak budować tę więź z nim, żeby ono chciało być z nami szczere. To jak rozmawiać? Szczerze. To, co mi się podoba w tej kampanii, to, że ona nie straszy odbiorcy tym, że jeżeli się napije na imprezie albo zapali marihuanę, to tak się skończy, że na pewno wypadnie przez okno i umrze. Ponieważ młodzi ludzie od razu to odrzucają, bo mają tysiące przykładów, kiedy tak się nie dzieje. Mogą powiedzieć, mój kolega, moja koleżanka, moi znajomi robią to i nic złego się nie dzieje. Dokładnie. To się bardzo szybko weryfikuje w ciągu, najprawdopodobniej w najbliższy weekend. I gdy młody człowiek widzi, że wiedza, jaką by otrzymał w takiej kampanii, czy od rodzica po prostu nie jest prawdziwa, to on odrzuci to wszystko. Dlatego ważne jest, żeby nie tworzyć jakichś takich wyimaginowanych scenariuszy katastroficznych, tylko pokazać to, co naprawdę najczęściej się złego dzieje po używkach. Skompromitowanie się na imprezie to nie jest tragedia porównywalna do zabicia się przez wypadnięcie z balkonu. Nie, ale dla młodych ludzi to jest niezwykle ważne. Myślę, tak, że to jest ten czuły punkt, że to nie jest fajne. Nie jesteś fajny, jak jesteś pijany, nie jesteś fajny, jak jesteś po narkotykach, bo po prostu żenada, takie słowo młodzieżowe. Tak, dokładnie. No, żena. Na tym właśnie chcieliśmy bazować, to znaczy dla tej grupy docelowej niewiele rzeczy tak się liczy, jak właśnie opinia rówieśników. To też potwierdziły nasze badania, gdzie co drugi nastolatek przyznał, że żałuje swojego zachowania na imprezie w że mniejszym lub większym zwyczajnie. Stopniu. Dokładnie. Czego rodzice nie wiedzą o swoich dzieciach w tym aspekcie? No na pewno, skoro my mamy wiedzę, jakie jest rozpowszechnienie używania tych substancji. No tak, mówimy o wynikach badań. Tak, tak. 90% nastolatków pije alkohol. 1/3 popala papierosy. 1/3 nawet trochę więcej próbowała substancji nielegalnych. Nie sądzę, żeby rodzice sobie zdawali z tego sprawę i pewnie większość rodziców zakłada, że ich dzieci są akurat w tych 20%, które to niczego nie robiły. To jest zupełnie naturalne, tak. Zazwyczaj tak nie jest. Więc trzeba mieć tego świadomość, ale nie trzeba też popadać w panikę, bo rodzice też kiedyś byli młodzi i pewnie jeszcze może niektórzy pamiętają, jak to było. To, że młody człowiek w jakimś tam momencie swojego życia, ktoś z jego otoczenia, czy on sam będzie miał z używkami kontakt, to jeszcze nie oznacza, że on skończy na dworcu, czy gdzieś tam umrze przy drodze. Tutaj właśnie bardzo ważny jest ten kontakt między rodzicem a dzieckiem, szczera rozmowa, żeby móc znaleźć ten moment, kiedy zaczyna dziać się źle, kiedy naprawdę z tego mogłyby wyniknąć jakieś poważniejsze problemy. Trzeba dziecku uświadomić, tak, może nie dziecko, ale nastolatka, licealistę, czy tam ucznia technikum, czy zawodówki, no że jeżeli już tak jest, że ma to powiedzmy 18 lat i pije alkohol, to żeby to robił na przykład w sposób odpowiedzialny i żeby właśnie nie skończyło się tym wypadnięciem przez balkon w pewnym momencie. Czy uważają państwo, że dobrym pomysłem jest, żeby usiąść z dzieckiem, z nastolatkiem w domu i obejrzeć sobie te wszystkie spoty, albo razem zrobić ten test, żeby to było pretekstem do rozmowy. Może te spoty, do których jeszcze raz zachęcam, żeby rodzice zerknęli sobie na nie, może one wywołają rozmowę, może dziecko opowie nam, jak to się dzieje na imprezie, albo może, że kolega właśnie wyglądał w ten sposób. Tak, my na to liczymy, że taki filmik, który z jednej strony jest też taki trochę żartobliwy, w trochę lżejszej właśnie konwencji, ale może prowokować do takiej rozmowy, ułatwić taką rozmowę, żeby nie zaczynać z takiego, prawda, wysokiego, poważnego tonu, też takiego rodzicielskiego, ale bardziej obejrzeć to jako jakiś filmik, który robi furorę w internecie i właśnie może sprowokować do takiej rozmowy, tak jak pani powiedziała, bo trudno jest się nam przyznać, że to my coś, ale łatwiej jest powiedzieć, a tak, słyszałem o takim, albo mój kolega, kiedyś na imprezie coś takiego właśnie mu się przydarzyło. Jakie są symptomy, które powinny rodzice zaniepokoić? Takim wskaźnikiem tego, że jakaś osoba zaczyna mieć problemy z używkami, czy to legalnymi, czy nielegalnymi, jest, że ta substancja ma negatywny wpływ na inne aspekty jej życia. Czyli na przykład zaczyna mieć problemy w szkole, bo po lekcjach tylko pali marihuanę, albo zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki domowe, bo za często pije alkohol, albo zostaje wyrzucona z pracy, bo tam zażywa amfetaminę. Kiedy zakończy się ta kampania? Z końcem marca. Z końcem marca. Kiedy będą wyniki, efekty? To jest coś tak długofalowego przy jakby zmianie społecznej, że trudno to ocenić. Jednak to jest też, mimo że jest to odważna kampania, to trwa relatywnie krótko, więc może będziemy liczyć na jakąś kontynuację. Proszę jeszcze, bo zaczęła pani trochę o tym mówić. Ja chyba przerwałam, weszłam w słowo. O tej całej obudowie, co będzie, będą porady dla rodziców, tak? Tak, dokładnie. Też na stronie, tak jak Janek wspominał, będą materiały merytoryczne, poszerzone informacje dotyczące szczegółowego działania określonych substancji. Oprócz tego planujemy szereg takich działań dodatkowych, niestandardowych, jak wypuszczenie takiej dedykowanej linii odzieży, czy na przykład plany treningowe dla palaczy, ale nie chcę zdradzać za wiele szczegółów. Zachęcam do śledzenia i strony, i fanpage'a, i tam na pewno na bieżąco będziemy o wszystkim informować. Adres strony? Melange TV. Jeszcze raz zachęcam do obejrzenia tych spotów. Bardzo państwu dziękuję za tę rozmowę i dziękuję za tę kampanię. Anna Iżyńska. Dziękuję. I Jan Stola. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję. Dziękujemy. Dużo ostatnio w godzinie wychowawczej mówimy o edukacji artystycznej i dziś rozważań na jej temat ciąg dalszy. To, o czym teraz Państwu opowiemy, może być alternatywą dla tych dzieci, które kochają muzykę, ale niekoniecznie chciałyby chodzić do regularnej szkoły muzycznej. I zamiast zajęć w tradycyjnej szkole można na przykład zorganizować domowe lekcje. Ale te, o których chcemy opowiedzieć, są nieoczywiste. Co Państwo powiedzą na sąsiedzką, podwórkową, dziecięcą orkiestrę? Wystarczy zebrać kilkoro dzieci, znaleźć im nauczyciela i w domowym zaciszu ćwiczyć i stworzyć zespół muzyczny, tak jak zrobili to rodzice z inicjatywy Domofon. Na czym ty grasz? Na trąbce. Jak długo grasz? Tak od paru lat na święta dostałem trąbkę i... A chciałeś? Trudno powiedzieć. Po prostu dostałeś i pomyślałeś, że warto spróbować. No tak. Ja gram na bębnie i nie jest najłatwiej, ale... Dlaczego? Dominik robi jakieś łatwe rytmy. Pomysł powstał rok temu. Pomysł był taki, żeby przygotować kilka utworów na święta. Żeby to absolutnie nie miało formuły zajęć dodatkowych, ani zajęć z muzyki, tylko żeby to miało taki luźny charakter. Nazwa Domofon. Właśnie słychać dlaczego. Wszyscy się teraz schodzą, bo wy się spotykacie zawsze w piątki, czyli jak każdy rozpoczyna weekend. Tak, bo dosyć dużo dzieci jest. Wszystkie mają właśnie dużo zajęć dodatkowych, natomiast ta formuła miała mieć właśnie taki charakter wolnościowy bardziej i sąsiedzki. Gdzie będą dzisiaj ćwiczyć dzieciaki? Tu, w pokoju. No, w domu naszym. Pielesze domowe też nie są zobowiązujące. No chyba to mi się podoba, że rodzice siedzą, gadają w tym czasie. Dzieci ćwiczą, wy sobie gadacie albo pijecie kawkę. No tak. No są na szczęście grube ściany, więc na razie nie mieliśmy skarg od sąsiadów. Grube drzwi, grube ściany. No i robimy tak zwany płodozmian, czyli to w różnych mieszkaniach to jest jednak, więc niniejszym dziękujemy naszym sąsiadom za taką wyrozumiałość i współpracę. Różnie gramy. Raz tak, raz tak. Kasia, co gracie najczęściej? Z tego co wiem, koncerty takie na święta zwykle graliśmy Adeste Fideles. A poza świętami też macie występy? Co wtedy? Tym razem będziemy chyba Dobra Rada, Nie Każde Złoto. I na czym to się grasz? Klarnet. Repertuar trochę narzuca nam Dominik. Kto to jest Dominik? Dominik jest naszym orkiestrankiem. Znaleziony skarb, ponieważ było trudno znaleźć człowieka, który ogarnie taką niewyrównaną poziomowo grupę muzyczną. Nauczyciel? To jest nasz nauczyciel. Założenie jest takie, żeby dzieci miały frajdę z tego, a przy okazji też, żeby można było stworzyć coś pięknego razem, jakąś muzykę. Mają wpływ na repertuar, czy im narzucasz? Narzucam, bo jak jest skład, powiedzmy skrzypce, flet, trąbka, klarnet, każdy ma swój poziom, to ja muszę wybrać taki repertuar, który się da zagrać tym składem, żeby każdy mógł zagrać, żeby każdy miał swoje, powiedzmy, solo albo przynajmniej jakąś rolę i żeby to razem też brzmiało jakoś fajnie. Chodziłeś do szkoły muzycznej? Nie. A chciałbyś? Nie, bo w szkole muzycznej jeszcze są te muzyczne. Dużo teorii jest, tak? Wolisz tylko grać. Próbowałam zapisać dzieci do szkoły muzycznej, ponieważ one dostały się do państwowych szkół, więc uznałam, że jednak jakiś tam potencjał mają. Natomiast sama forma zajęć i taka konserwatywny styl tych szkół ciągle w Polsce nie sprawdził się. Dlatego próbowaliśmy znaleźć nową formułę, która byłaby bardziej wolnościowa, otwarta. Zachęcająca też dzieciaki. Tak, i niestresująca. Asia, a twoje dzieci chodzą do szkoły muzycznej? Moje dzieci nie chodzą do szkoły muzycznej. Antek chodził na zajęcia właśnie do Domu Kultury na bębny, ale w międzyczasie właśnie tutaj zaczęliśmy przychodzić, spotykać się ze znajomymi i ja myślę, że dla Antka to też jest taka, powiedzmy, większa atrakcja, bo on też może grać jakby w orkiestrze, tak? Czyli to mu daje większą satysfakcję, że gra w grupie, a nie gdzieś tam ćwiczy. I druga rzecz, to co jest tutaj fajne, no to jest to, że też dzieciaki się spotykają. A są zdyscyplinowane, skoro to odbywa się w pieleszach domowych i zawsze można sobie tutaj, nie wiem, kanapkę skubnąć, to można przysiąść. Tak, no nad tym jeszcze trzeba nam popracować, bo czasem naprawdę trudno jest szczególnie dorosłych tutaj uciszyć.

w szkołach uprawiać w formie aktywnej, w formie zespołów muzycznych, w formie zarówno instrumentalnych, jak i wokalnych, w różnych stylach. Coś, co wydaje się być oczywiste, że po prostu muzykę można się uczyć i można z nią, w niej się rozwijać i ją rozwijać tylko poprzez aktywne uczestnictwo. Trochę to jest coś, co mnie jako pierwsze skojarzyło się z tą akcją, z filmów dla młodzieży opowiadających o szkołach amerykańskich, albo też może trochę później z filmów już trochę dla dorosłych o na przykład szkołach skandynawskich, to ja mam taki obrazek właśnie, że dzieci siedzą w sali szkolnej przy okazji jakiejś orkiestry i grają. No nie jest to może najpiękniejsze, ale razem tworzą muzykę. Tak, muzyka jest tak uniwersalna, że po prostu to jest czysta przyjemność. Oprócz jakichś oczywiście wielkiego potencjału rozwojowego, które muzyka umożliwia wszystkim ludziom, ale jest to przede wszystkim ogromna przyjemność i frajda. I tutaj akurat to, co pani powiedziała o filmach amerykańskich i szwedzkich, to za mało, bo to w każdym prawie kraju europejskim i kraju rozwiniętym jest obecne w szkolnictwie. Zespoły muzyczne. Tak, oczywiście. Nauka muzyki poprzez zespoły muzyczne jest to po prostu standardem światowym. U nas przecież też kiedyś tak było w poprzednim systemie politycznym, a teraz jakoś gdzieś to, tego zbrakuje. No, ja pamiętam, ale też całkiem niedawno ta nauka gry na flecie prostym w szkołach. Tak, ale nauka gry na flecie prostym nie jest nauką gry w zespole. No właśnie, gdzie jest ta różnica i dlaczego nauka gry w zespole, a tak naprawdę zespoły muzyczne w szkole są tak ważne? Zostało udowodnione to szeregiem badań. Już niedługo na naszej stronie grajmywszkole.pl udostępnimy te badania też i taką analizę porównawczą rozwiązań w innych krajach dotyczących nauki muzyki. Udowodniono, że granie, uprawianie aktywne muzyki, już teraz wszystko jedno, czy w zespole, czy nie w zespole, po prostu rozwija szereg kompetencji w mózgu człowieka, czy w jego osobowości, a granie w zespole może przecież być znakomitym sposobem na nauczanie ludzi współpracy, zaufania, kreatywności i w dodatku w bardzo przyjemnej atmosferze, bo wśród dźwięków. Piszą państwo w opisie tego projektu, pomysłu o tym, że granie na instrumencie i śpiew zwiększają kompetencje lingwistyczne i matematyczne. Lingwistyczne tak, to gdzieś może nam się skojarzyć, no bo też jest gdzieś także osoby, które mają dobry słuch muzyczny, mają łatwość w uczeniu języków obcych, to gdzieś nam się łączy, ale matematyka? Okazuje się, że granie i śpiewanie jest niezmiernie rozwojowe dla mózgu. Zarówno dla, to tak uprościliśmy oczywiście, dla lewej, prawej półkuli, jednej jakby właśnie tej odpowiedzialnej za zdolności lingwistyczne, drugą za raczej zdolności matematyczne. Oczywiście to jest duże uproszczenie, ale ciekawe te badania dotyczące mózgu pokazują, że w czasie uprawiania muzyki mózg po prostu kipi od aktywności. Aktywują się wszystkie ośrodki w mózgu. I to po prostu jest tak jak ćwiczenie mięśni. To jest po prostu ćwiczenie wszystkich ośrodków w naszej głowie, w naszej wyobraźni. I zapraszam serdecznie na strony nasze internetowe, gdzie już niedługo właśnie udostępnimy takie całe opracowanie. I będzie można dokładnie wyczytać i dowiedzieć się. Tak. Ale ja tak sobie myślę, że wiele mitów w naszych głowach jest odnośnie muzyki. Myślę, że jakiś czas temu został obalony mit, jeżeli chodzi, może jeszcze nie do końca, ale miejmy nadzieję, że już niedługo zostanie obalony mit o tym, że niektórzy nie potrafią zrozumieć przedmiotów ścisłych. Że są osoby, które nie potrafią zrozumieć na przykład matematyki. No gdzieś tam już przechodzimy do tego, że na tym podstawowym poziomie każdy jest w stanie opanować matematykę i ona też jest bardzo potrzebna. Natomiast przecież nie każdy jest utalentowany muzycznie. Są osoby, którym słoń nadepnął na ucho. I co z takimi osobami ma się wydarzyć w tym zespole muzycznym? Ja się tutaj nie mogę z panią zgodzić. Uważam, że każdy człowiek ma kompetencje muzyczne. Nie może nie każdy ma wybitne kompetencje muzyczne, ale jak popatrzymy na w ogóle, czym muzyka jest w życiu, czy może czym, jakie miejsce muzyka miała w naszej cywilizacji. Od początku towarzyszyła człowiekowi w różnych momentach, zarówno w momentach radości, w momentach zabawy, jak w momentach pracy. I każdy człowiek ma kompetencje muzyczne. Wystarczy popatrzeć na małe dzieci. Małe dzieci jak reagują na muzykę? Od razu śpiewają i tańczą. Wszystkie małe dzieci. Potem gdzieś my w procesie edukacji powodujemy, że te dzieci przestają tańczyć i śpiewać. I wystarczy po prostu dać, oczywiście żartuję trochę, ale wystarczy po prostu wesprzeć tą naturalną potrzebę muzyczną człowieka. Zobaczmy na świat nasz, który teraz nas otacza. Wszędzie jest ogromna ilość muzyki. W programach telewizyjnych, w show telewizyjnych wymieniamy się muzyką jako formą przekazu. Udostępniamy bardzo dużo muzyki w mediach społecznościowych. Dzielimy się nią. Dzielimy się nią. A z drugiej strony, tutaj taka analogia do sportu, którą lubię, że wiemy, że na przykład interesujemy się sportem, jest bardzo dużo sportu w przestrzeni publicznej i pojawia się duże zainteresowanie sportem pod względem aktywności fizycznej. No tak, również moda na bieganie. Właśnie, moda na bieganie, na dobre odżywianie. Na lekcjach WF-u przecież nie puszczamy dzieciom meczów sportowych czy zawodów sportowych, tylko jednak uprawiają ten sport. Więc że skoro muzyka jest tak ważna dla nas, a tu wszyscy się zgodzą, że właściwie wszyscy interesują się muzyką, no to nie możemy jej uczyć w sposób taki, że będziemy słuchać muzyki. Muzykę trzeba po prostu uprawiać. Mhm. Jaki mają pomysł państwo na to, żeby to organizacyjnie opanować? No, potrzebny jest w szkole wykwalifikowany nauczyciel muzyki. Potrzebne są instrumenty dla uczniów. Jak to ma wyglądać? W polskich szkołach ogólnokształcących jest bardzo duży potencjał, jest bardzo dużo dobrych praktyk, również z zakresu nauki muzyki. Są instrumenty w szkołach ogólnokształcących, na przykład instrumenty perkusyjne czy klawiszowe w niektórych szkołach, a perkusyjne prawie we wszystkich szkołach w nauczaniu początkowym. Ale przecież muzyka nie wymaga tak naprawdę instrumentów. No tak, bo orkiestra, wyobrażamy sobie smyczki. Ale, to prawda, ale pomyślmy inaczej. Przecież jest beatbox, jest rap. Jest szereg zjawisk muzycznych, które należy wprowadzać do procesów edukacyjnych, dlatego że każdy młodzież może mieć różne zainteresowania. I nie zawsze uprawianie muzyki wiąże się z dużymi wydatkami, dużą inwestycją w sprzęt. Warto zauważyć, że przecież śpiewanie jest znakomitą formą uprawiania muzyki. No tak, a chór to też zespół muzyczny. Chór, czy nawet niech to będzie chór rozrywkowy, czy po prostu śpiewanie piosenek gospelowych, czy jakichkolwiek innych, czy naszych polskich tradycyjnych pieśni. Więc nie możemy się zgodzić z tym, że to jest duży wydatek. I to było dobrze. I jak dalej sobie państwo to wyobrażają? To byłoby dla chętnych, czy obowiązkowo dla wszystkich? Istota jest taka, żeby to było obowiązkowe. Natomiast ważne byłoby, żeby uczniowie z danej szkoły mogły wybrać sobie, jakiego rodzaju zespole chcą uczestniczyć. To też mogłoby być ciekawe pod względem integracji różnych klas. Mm-hmm. Otacza nas bardzo dużo wspaniałych muzyków, którzy mogliby po prostu mogliby pomóc nauczycielom muzyki organizować takie zespoły i współtworzyć. W każdym mieście, w każdej społeczności są znakomici muzycy różnych stylów muzycznych, którzy z wielką ochotą przyszliby i pomogliby organizować takie zajęcia w szkołach. Albo chociaż, żeby wpadli na chwilę i pokazali dzieciom jako wzór, trochę rozmowy, może coś, żeby zaiskrzyło, żeby zainspirować młodzież. Nasze doświadczenia, mówię nasze, gdyż w tej akcji oprócz oczywiście nauczycieli muzyki też jest dużo animatorów, czyli osób prowadzących warsztaty muzyczne na przykład w szkołach, mamy jedną wspólną cechę. To znaczy, że ktokolwiek, jeżeli jakikolwiek muzyk ze swoim instrumentem przyjdzie do szkoły i ma już jakieś zdolności trafiania do młodych głów i serc, wszystkie dzieci są zainteresowane tym, co on robi. Wszystkie dzieci chcą uczestniczyć w tego typu warsztacie. Czy to jest muzyka tradycyjna, czy to jest muzyka rozrywkowa, czy po prostu taka, czy nawet to jest muzyka klasyczna, wszystkie dzieci są zainteresowane i chcą, nawet współczesne, nawet sam mam doświadczenia, stosujemy trochę utworów bardzo współczesnych i wszystkie dzieci są zafascynowane, więc to... Bariery są w naszych głowach, a nie w głowach dzieci i młodzieży. Tak myślę. To jest, może to takie nie jest zbyt optymistyczne, ale bliskie prawdy. Mhm. Jak pan ocenia, jakie są szanse powodzenia? No bo zmienia się szkoła, tak? Od września będzie wyglądać zupełnie inaczej. Jest duża szansa, żeby wam się udało? W nowej podstawie programowej padają określenia o muzykowaniu w zespołach w szkołach i my chcemy po prostu wesprzeć ten pomysł. Uważam, że on jest świetny. Zawsze jakakolwiek zmiana daje szansę na wprowadzenie dobrych rozwiązań. Tym bardziej warto zaznaczyć, że to jest po prostu standard edukacji światowej i tak jak już w sporcie to rozumiemy, należy po prostu wprowadzić ten standard w muzyce. A uważamy, że nie jest to bardzo drogie rozwiązanie. Mm-hmm. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy bardzo chce wesprzeć ten pomysł, spodobał mu się ten pomysł, co może zrobić? Zapraszamy przede wszystkim do dołączenia się do akcji Grajmy w Szkole. Można się dołączyć najlepiej przez portal Facebook, gdzie można znaleźć informacje. I przede wszystkim zapraszamy do propagowania tego pomysłu, zarówno w środowiskach nauczycielskich, jak i wśród swoich znajomych. Im więcej osób będzie wspierać tę akcję, tym ona ma większe szanse powodzenia. Oczywiście zapraszamy też do podpisywania petycji do pani minister Anny Zalewskiej, w której petycji właśnie wyrażamy poparcie dla takiej idei. I potem będziemy już tylko grać i śpiewać, i nauka będzie szła śpiewająca. To prawda, a petycję można znaleźć na portalu podpis.to. Jest to pierwsza petycja z góry. Bardzo dokładne dane, bardzo panu dziękuję. Trzymam kciuki, ponieważ muzyka i muzyka w szkole, ale też poza nią są bardzo bliskie mojemu sercu. Dziękuję panu jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Gościem Godziny Wychowawczej był Wojciech Walczak z Zarządu Polskiej Rady Muzycznej. 8 minut zostało do 16. Na dziś to już wszystko. Edyta Kocęba, Michał Jakubik i Katarzyna Pruchnicka. Dziękujemy za wspólną godzinę. Zapraszamy na kolejną. Do usłyszenia za tydzień. To promocja. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki.